ประชาธิปไตยของนักการเมืองไม่เหมือนของพระหลักประชาธิปไตยของหลวงพ่อไม่เหมือนใครประชาธิปไตยของนักการเมืองคือการรวมหัวกันฉันไม่ชอบขี้หน้าผู้ว่าราชการจังหวัดฉันก็รวมหัวกันขับไล่ร้องเรียนให้เจ้านายเบื้องบนสั่งโยกย้ายลักษณะอย่างเนี้ยไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการหมู่แต่ประชาธิปไตยพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีความห่วงใยในพระพุทธศาสนากลัวพระพุทธศาสนาจะเสื่อมหลวงพ่อศึกษาธรรมวินัยให้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีคุณธรรมบ้างพอสมควรแล้วเอาคุณธรรมแจกจ่ายให้ประชาชนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่เคยกังวลว่าใครจะทำบาปทำกรรมอะไรไม่เคยกลัวใครจะตกนรกกลัวแต่ตัวเองจะตกนรกเพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างความดีสร้างความดีจนกระทั่งความดีมันเต็มพร้อมแล้วมันจะล้นออกมาเหมือนน้ำเต็มตุ่มเวลานี้มีคนไปศึกษาธรรมะไปถามปัญหาแต่เช้ายันเย็นแต่เย็นยันหกทุ่มไม่เว้นแต่ละวันอันเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราสร้างเนื้อสร้างตัวของเราให้มีคุณธรรมพร้อมดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายคิดจะสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมันอยู่ที่ตรงนี้ใครที่มีลูกมีหลานกำลังเรียนเร่งให้แกเรียนให้จบเมื่อเรียนจบแล้วให้หางานทำบางทีพ่อแม่อาจมีหนี้มีสินส่งลูกเรียนให้เขาหาเงินใช้หนี้ใช้สินแทนพ่อแม่เสร็จแล้วให้เขาเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นหลักเป็นฐานเมื่อเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมีที่ดินเป็นของตนเองมีบ้านเป็นของตนเองมีงานมีการทำมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัวให้สบายไม่มีหนี้สินเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เป็นอิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของเจ้าหนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหลบหน้าหลบตาว่าเจ้าหนี้เขาจะตามทวงเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เป็นใหญ่อธิปไตยแปลว่าผู้เป็นใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเป็นใหญ่เหนือเทวดาอินพรหมที่ไหนมันเป็นใหญ่เป็นอิสระเพราะตัวเองช่วยตัวเองได้ยังแถมรัฐบาลได้เก็บภาษีรายได้จากผลประโยชน์ที่เราแสวงหามาด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นใหญ่คนทั้งหลายมารวมกลุ่มกันเข้าเรียกว่าประชาเมื่อประชาพวกนี้มีแต่ผู้เป็นใหญ่จึงรวมความว่าเป็นประชาธิปไตยอันนี้เป็นแผนการสร้างประชาธิปไตยให้มีในบ้านเมือง